podcast.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lutego, jest 19. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki, zapraszamy na serwis. Wiele emocji wokół konwencji. Ona nie dotyczy de facto przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. To są oczywiście bzdury. Sejm zgodził się na ratyfikację dokumentu, posłowie prawicy protestują. Separatyści przyznają, że liczą na Władimira Putina. Na Kremlu trwają rozmowy przywódców Rosji, Francji i Niemiec. Sprzedają stary sprzęt, by móc kupić nowy. Za moment o tym, co żołnierze wystawiają na licytację. Decyzja zapadła, ale emocje jeszcze długo nie opadną. Serwis zaczynamy od kontrowersji wokół konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sejm zgodził się na ratyfikację dokumentu. Zanim doszło do głosowania, padały słowa o hańbie, mordowaniu cywilizacji i niszczeniu narodu. Teraz posłowie prawicy mówią o niekonstytucyjności. Posłanka Solidarnej Polski Marzena Wróbel mówiła w Trójce, że zgoda na ratyfikację konwencji nadaje się jedynie do Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem wątpliwości budzi choćby niedokładne tłumaczenie dokumentu, który może być teraz różnie interpretowane. To, co jest najbardziej skandaliczne w tej konwencji, to to, że ona nie dotyczy de facto przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Tutaj nie chodzi o przemoc, tutaj chodzi o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego pojęcia płci społeczno-kulturowej, czyli założenia, że człowiek może sobie płeć de facto wybierać. Moja kultura i moja tradycja i moja wiara chrześcijańska do tej pory chroniły mnie właśnie przed tego typu opresjami. Te zarzuty odpierała Wanda Nowicka z Twojego Ruchu. Jej zdaniem konwencja kieruje się nie prawem, ale założeniami ideologicznymi. Konwencja ma 81 artykułów. Opozycja, fanatyczna opozycja przeciwko tej konwencji cały czas mówi o trzech artykułach, wypowiada wszelkie możliwe absurdy i rojenia na temat znaczenia tych artykułów. Dzisiaj słyszałam z mównicy na przykład, że dziewczynki mogą być zamieniane w chłopców, chłopcy w dziewczynki, albo że wszyscy staną się gejami. To są oczywiście bzdury. Po uchwaleniu przez Sejm ustawy zawierającej zgodę na ratyfikację swoje stanowisko przedstawi jeszcze Senat. Potem dokument trafi do prezydenta. I w Paryżu, i w Berlinie mówi się, że są to rozmowy ostatniej szansy. Przywódcy Francji i Niemiec są w Moskwie, by doprowadzić do wznowienia pokojowych rozmów w sprawie wschodniej Ukrainy. Spotkanie na Kremlu trwa od godziny. Angela Merkel i François Hollande mają dla Władimira Putina pewne propozycje, a separatyści z Donbasu przyznają, że dla nich najważniejsze będzie stanowisko rosyjskiego prezydenta. Według słów rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, rozmowy odbywają się w formacie bezpośrednim, bez udziału innych członków delegacji i doradców. Oczekuje się, że dzięki spotkaniu uda się przerwać rozlew krwi w Donbasie i doprowadzić do stołu rozmów zwaśnione strony. Wciąż nieznane są propozycje, z którymi przychodzą do Władimira Putina kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Na sukces rozmów liczą przede wszystkim mieszkańcy Donbasu. Lider samozwańczego parlamentu separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Andrii Purgin twierdzi, że wszystko zależy od stanowiska Kremla. Wątpliwe, aby udało się wszystko załatwić w jeden dzień. My nasze nadzieje wiążemy z Rosją i Władimirem Putinem, bowiem tylko on może pomóc w wyjściu ze ślepej uliczki, w której się znaleźliśmy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakaz żebrania w całym kraju. Taki wniosek był już w norweskim parlamencie. Ostatecznie został jednak wycofany, bo poparcie dla niego wycofała jedna z największych partii opozycyjnych. W Norwegii od ubiegłego roku obowiązuje prawo, które umożliwia gminom wprowadzenie zakazu żebractwa na swoim terenie. Ale ponieważ to zjawisko się nasila z powodu napływu przybyszy z Rumunii i Bułgarii, rząd próbował wprowadzić całkowity zakaz. Krytycy projektu twierdzą jednak, że twórcy nowego prawa posunęli się zbyt daleko, bo kary, nawet rok więzienia, miały objąć również tych, którzy dają żebrzącym pieniądze, jedzenie czy miejsce do spania. Czyli nie rozróżniono grup przestępczych czerpiących zyski z żebractwa od działań wynikających z humanitarnych pobudek. Do tej pory na 428 norweskich gmin zaledwie dwie zdecydowały się na wprowadzenie na swoim terenie zakazu żebrania. Do kupienia są kutry, samochody ciężarowe, szyny, a nawet kawałek wiaduktu kolejowego. Krakowska Agencja Mienia Wojskowego organizuje licytację, a na niej wystawia choćby ciężki sprzęt wojskowy. Mamy taki stricte już wojskowy sprzęt, czyli stary 200, 266, stary 660, na przykład z warsztatami, czyli na tym warsztacie znajduje się chociażby wiertarka stołowa, agregat, tokarka. Sprzedajemy to, czego żołnierze już nie używają, wyjaśnia Przemysław Wierzba z krakowskiego oddziału AMW i dodaje, że nie tylko majsterkowicze znajdą coś dla siebie, również domorośli detektywi. Przejęliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji aparat do badania DNA, jak również mikroskop skaningowy elektronowy, który służył do prac daktyloskopijnych. Wartość całego sprzętu to prawie 500 000. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na nowe wyposażenie dla armii, a licytacja w połowie miesiąca. Kolejny serwis w Trójce o 20:00 spotka się z Państwem Radosław Mróz. Teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Brawo Jerzy Janowicz. 6-2 i 7-5 pokonał Francuza Gilles Simona i awansował do półfinału turnieju w Montpellier. Jutro zagra z Portugalczykiem Sousą. Stawką tego spotkania będzie rzecz jasna finał imprezy ATP. Stawką pojedynku Polska-Rosja jest półfinał Pucharu Federacji. Poprzednim razem kobieca reprezentacja Polski grała na tym poziomie przed 23 laty z Katarzyną Nowak w składzie, która cieszy się, że dziś, tak jak kiedyś, nasze tenisistki traktują te rozgrywki prestiżowo. Cieszę się, że polskie zawodniczki aktualnie, te najlepsze, podchodzą z taką dużą rozwagą i odpowiedzialnością i zawsze można na nie liczyć i ta drużyna jest zawsze w tym silnym składzie. Jako pierwsze jutro na kort w Tauron Arenie w Krakowie wyjdą w południe Agnieszka Radwańska i Swietłana Kuzniecowa. Szlagierowe spotkanie Radwańskiej z Marią Szarapową w niedzielę też o godzinie 12:00. Zapraszamy na relacje na naszej antenie, nie tylko z tego spotkania. Być może niecały rok kibice siatkówki będą czekać na kolejne niebyle jakie wydarzenie w naszym kraju. Otóż okazuje się, że jest realna szansa na zorganizowanie w Polsce finału Ligi Światowej. Po tym jak z organizacji rzeczonego turnieju zrezygnowała Brazylia, w jej miejsce zgłosiły się federacje irańska, australijska i polska. Podołalibyśmy temu wyzwaniu, mówi wiceprezes PZPS-u Witold Roman. Polska od wielu lat znana jest, patrząc przez pryzmat ostatnich mistrzostw świata, jako najlepszy organizator imprez siatkarskich na świecie. No i myślę, że byliśmy jednym z pierwszych, do których to zapytanie padło, spodziewając się, że znów nasi kibice pokażą, że są najlepsi na świecie i że mamy mistrzów świata w siatkówce, ale mamy również mistrzów świata w dopingowaniu. Wiadomo już, że jeżeli Polska miałaby zorganizować turniej finałowy, ten odbyłby się w lipcu tego roku w Krakowie. Kibiców skoków narciarskich czekających na wyniki kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w Titize Neustadt uspokajam. Zaplanowane na dziś treningi i kwalifikacje zostały przełożone na jutro. Powód oczywisty, na miejscu jest zbyt wietrznie. Kończąc wątek sportów zimowych i cały serwis sportowy, teraz o narciarstwie dowolnym. Karolina Riemen-Żerebecka zajęła 7 miejsce w zawodach Pucharu Świata w skikrosie, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 21:00. Tej nocy całkiem spory mróz w górach. W Zakopanem i w Szklarskiej Porębie temperatury spadną do minus 11 stopni, na pozostałym obszarze od minus 3 do minus 7. Jutro na południu będzie pogodnie, w centrum więcej chmur i śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem i tam najwięcej na termometrach. W Gdańsku i Szczecinie 3 stopnie, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No to zawsze spada tak niespodziewanie dosyć, kiedy dowiadujemy się, że gdzieś w naszym mózgu jest nowotwór. No to jest zawsze taki szok dla całego systemu. No ale teraz już jest dobrze, bo jestem w domu. Mogę sobie słuchać listy nie w szpitalnym łóżku. I według informacji sprzed 2 dni wszystko już jest zakończone i to świństwo, które mi rosło, podobno zostało wycięte skutecznie raz na zawsze. I gdzieś tak w okolicy połowy marca będę miał wielką przyjemność powrotu do programu trzeciego. No Piotrek, czekamy na ciebie bardzo, bardzo cierpliwie i niecierpliwie, bo to już ponad miesiąc cię nie ma na antenie, ale słyszę z głosu, że wszystko jest dobrze. Trzymamy kciuki, wracaj szybko. Wiesz, bardzo tyle... wam dziękuję wszystkim. Akurat w marcu pojawia się tyle fajnych nowych płyt, wszystko to na ciebie będzie czekało. A jeszcze jedna prośba od słuchaczy, żebyś przeczyścił skrzynkę, jak troszkę się lepiej poczujesz, bo wszystkie listy wracają od ciebie. Dobrze. No i to właściwie tyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie i rodziny. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję. Mówił Piotr Baron. Sami państwo słyszeli. Wszystkim państwu za wsparcie i tak jak odpisuję, nigdy wam tego nie zapomnę. Dziękujemy ci bardzo. Trzymaj się dzielnie i do zobaczenia na Myśliwieckiej 357. Kwadrans po 19. Tak to, taką to niespodziankę pomyślałem, przygotuję na dzisiaj. No jak Piotrek obiecał, skrzynka zostanie oczyszczona i wtedy piotr.baron@polskieradio.pl, a dzisiaj LP trójka, czyli lp3@polskieradio.pl albo marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dobra, startujmy, bo już kwadrans po 19. Dzisiaj 1723 notowanie. Piotrek, słyszysz? Nowy Scorpions. We build this house. Nowość na 50. And believing is the key, this door of forever. Now baby, you and I, where every reason on earth, to know and again, it's always us against the world, against the world. Stormy weather, but we are always standing strong, a lifetime together. Now baby, you and I, we don't regret anything. Now it's the two of us again, against the wind, against the wind. Tak, jakby były lata 80. We build this house on a rock. Scorpions to jest nowość w tym tygodniu na miejscu 50. Na 49. Maciek Balcał z nowej płyty. W imię twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Będziesz się bała. Wojna. Maciek Balcar w tym tygodniu na miejscu 49, znaczy pozycja obroniona, 19 minut po godzinie 19. I zrobiła się kolacja przy świecach. Barbra Streisand, Stevie Wonder. Jako producent całości Barbra, Stevie i Babyface People. To jest nowość na miejscu 48. Tak wygląda 1723 notowanie listy przebojów programu trzeciego. David Bowie, dzisiaj minus 2 na 47. Season of Crime to David Bowie i orkiestra Mary Schneider w tym tygodniu na miejscu 47. 1723 wydanie listy przebojów programu trzeciego. To od razu teraz poinformuję Państwa, że następne wydanie ze Szklarskiej Poręby. Ze skweru Trójki. Będzie wielki namiot. Mam nadzieję na miłe tam spotkania. Zapraszamy do Szklarskiej na cały weekend. Tak się składa, że walentynki w sobotę za tydzień. A to Soundgarden Storm na 46. Yeah.

Strat. No właśnie, Lenny Kravitz bez zmian na miejscu 36. Może za tydzień się ruszy. Przypomnę, głosowanie raz w tygodniu na maksimum 10 utworów. Polskie Radio PL / Trójka. Jeszcze dwie nowości w poczekalni. Bjork 35. A Jack stop posy shanin fei. Mutual coordinates. Moments of clarity are so rare. I better document this. At last the view is fierce. All that matters is who is open chested and who has ci, którzy słyszeli całość, są oczarowani. Ja tak pomalutku na razie znam tylko tę piosenkę. Stone Milker, Bjork, w tym tygodniu nowość na miejscu 35. To już pewnie za tydzień pierwsza trzydziecha jak nic. No i Piotrek Bokartyk, to jak nic pierwsza trzydziecha za tydzień. Serce na patyku, nowość w tym tygodniu na miejscu 34. No i jeszcze jedna wiadomość, to będzie nasza piosenka dnia już w poniedziałek. Właściwie nie potrzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo o co chodzi. Jak nie za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce. Czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie. Bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. Pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował. A nie mówiłem, że świetna to nowa płyta Piotrka. Piotr Bukartyk, Serce na patyku, nowość ostatnia, dziś w poczekalni na miejscu 34. Za 8 minut godzina 20, to teraz grzałka, bo idzie zimne. Foo Fighters, In the Clear, 5 do góry na 33. dark days I might start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. God damn, I swear. There are times I feel like giving in. There are times I begin to begin again. Look outside, the world keeps spinning like a paddle wheel, rolling for the broken hearted, waiting on the hill. You know I'm not. In the Clear, no właśnie, to jest nowy singiel. Nie, jest, jeszcze jest nowszy. Foo Fighters, In the Clear, w tym tygodniu 5 do góry na miejsce 33, 6 do 20 i jeszcze dwie piosenki, a po 20 pierwsza 30. Dobra, już powiem, że dwie nowości będą w pierwszej 30. Złe czasy, Janek Samołyk, jeszcze oczko do góry na 32. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historie istnienia, innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Nawiasem i wyraźnie powiem, że kto wie, może Janek za tydzień w pierwszej 30, oczko do góry na 32, bo największy skok w poczekalni, 9 do góry, wykonał zespół Toto Orphan, 31. Someone said To promocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter trójki